Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nową odsłonę programu Czyste Powietrze zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Za chwilę relacja naszego reportera. O gotowości do normalnego przyjmowania pacjentów informują placówki medyczne. Zdjęcie zmęczonej lekarki z Lublina, autorstwa Jacka Szydłowskiego, zwyciężyło w konkursie Grand Press Photo. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili o tym, że szkoły pozostaną zamknięte do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Będzie łatwiej złożyć wniosek o wymianę pieca czy ocieplenie budynku. Nową odsłonę programu Czyste Powietrze zapowiedzieli kilka chwil temu prezydent Andrzej Duda i minister klimatu Michał Kurtyka. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Karolu, co dokładnie ma się zmienić? Większe ma być dofinansowanie dla rodzin mniej zamożnych z dochodem do 1400 zł na osobę bądź do 1900, jeśli są to osoby mieszkające samotnie. Takie gospodarstwa otrzymają do 32 tysięcy zł na wymianę pieca czy ocieplenie domu, a osoby najuboższe mają w ogóle nie dopłacać do wymiany. Nieco zamożniejsze rodziny mogą liczyć na dopłaty do 20 tysięcy zł. Prezydent Andrzej Duda mówił, że program Czyste Powietrze dla Polski jest niezwykle ważny. Poszerzanie tego programu Czyste Powietrze ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, ma ogromne znaczenie dla naszej codzienności, ma ogromne znaczenie dla tego, czym oddychamy na co dzień, ale w gruncie rzeczy w szerokiej perspektywie przyczynia się także do ochrony klimatu. Minister klimatu, Michał Kurtyka, zapowiedział, że łatwiejsze będzie również składanie wniosków o dofinansowanie. Będzie to można zrobić przez internet, a odpowiedź powinna przyjść w ciągu 30 dni. Zależy nam, żeby Czyste Powietrze było programem, który jest łatwy, szybki. Chcemy, żeby jak najwięcej beneficjentów mogło z niego skorzystać. Program Czyste Powietrze ma być warty ponad 100 miliardów złotych. Dotąd Polacy złożyli już ponad 130 tysięcy wniosków o wymianę pieca czy ocieplenie domu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Komisja Europejska poinformowała dziś o wszczęciu wobec Polski procedury z powodu braku przepisów, na podstawie których władze mogłyby być skarżone do sądu w związku z niską jakością powietrza. O gotowości do normalnego przyjmowania pacjentów oraz wykonywania badań i zabiegów poinformowały placówki medyczne. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadowski zaapelował do pacjentów o zgłaszanie się na konsultacje i wykonywanie potrzebnych badań. Szpitale dzisiaj już deklarują gotowość do tego, żeby w istotny sposób wrócić do tego standardu, wrócić do normy. Są przygotowane, są wyposażone środki ochrony indywidualnej, no i stąd nasz apel tak naprawdę do pacjentów, żeby nie mieć tych obaw. W dużej części kierujemy ten apel do pacjentów onkologicznych, do pacjentów, którzy cierpią na choroby przewlekłe. Rzeczywiście, żeby nie bać się, żeby zgłaszać się do szpitali, żeby zgłaszać się również na profilaktykę. O wznowieniu normalnego przyjmowania pacjentów decydują szefowie konkretnych placówek. Pandemia w Europie wyraźnie zwolniła, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W czasie wideokonferencji prasowej przedstawiciele WHO podkreślali, że mimo optymistycznych danych i znoszenia restrykcji, nadal należy ściśle przestrzegać wytycznych, w tym mycia rąk i zachowywania dystansu między ludźmi. Dyrektor Europejskiego Biura WHO Hans Kluge mówił na konferencji w Kopenhadze, że wprowadzane w Europie obostrzenia przyniosły pozytywne rezultaty, a nowych zakażeń i zgonów jest coraz mniej. Widzimy, że w Europie pandemia zwalnia. Rosja, Wielka Brytania i Hiszpania pozostają jednak w pierwszej dziesiątce państw na świecie, w których w ostatniej dobie odnotowano najwięcej nowych zachorowań. W całej Europie z powodu COVID-19 zmarło dotąd 160 tysięcy osób, a zachorowało 1 700 tysięcy. To niemal połowa przypadków na całym świecie. 39 europejskich krajów znosi właśnie część restrykcji. Dyrektor biura WHO zaapelował, aby nadal przestrzegać wszystkich zasad dystansu społecznego i by władze słuchały obywateli i odpowiednio oraz na bieżąco reagowały. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło prawie 300 tysięcy osób. Liczba zakażeń to prawie 4,5 miliona, z czego 1 600 tysięcy osób wyzdrowiało. Lubelski fotoreporter Jacek Szydłowski, zwycięzcą konkursu Grand Press Photo. Jego fotografia zdobyła tytuł zdjęcia roku. Przedstawia lekarkę z samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie podczas dyżuru w specjalnym namiocie do segregacji pacjentów podczas epidemii koronawirusa. Czułem, że to jest dobre zdjęcie, ale wygranej się nie spodziewałem, mówi autor. To był ciężki czas dla lekarzy, dla pielęgniarek, ratowników ze szpitala, bo to był sam początek epidemii i dwa dni wcześniej trafili do nich pacjenci zakażeni koronawirusem. Nie było jeszcze dokładnych procedur dotyczących tego, jak postępować w takich sytuacjach. Oni się bali bardzo o swoje zdrowie. No i to była tak naprawdę sekunda, bo ta pani sobie usiadła na chwilkę, chciała, nie wiem, odpocząć chyba i przez moment zapomniała, że ktoś inny też jest w namiocie. To była sekunda. Ja zrobiłem 3 zdjęcia z tego momentu, nic więcej.

jestem sam. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość i Margaret. Dwa razy z klasycznych albumów. A teraz nie jestem do końca pewien, czy to jest muzyczna premiera, ale chyba tak. Agnes Obel miała zaśpiewać w Osieckiej i mamy nadzieję, że dotrzyma tej obietnicy, choć pewnie już dopiero jesienią. Nowy singiel. Lay down with you. Stand still where the moonlight is of your eyes. Stay there in the loop. I don't even know what is on your mind. Won't you call? Won't you call me when the second dancing for the sake of my sanity. Thank you. to nagranie, cała nowa płyta. Generalnie sylwetka Agnes Obel kojarzy się właśnie z takim nastrojem, który pewnie uda jej się wyczarować w Osieckiej, na co bardzo liczymy i już teraz trzymamy kciuki. A o tej piosence trochę zapomnieliśmy. Niesłusznie. Tymon Tymański, jego projekt MU i utwór poświęcony genialnemu wynalazcy panu Tesli, który w odróżnieniu od Edisona był słabym PR-owcem i większej rzeczy, które wymyślił, tak naprawdę trafiło potem w czyjeś ręce. Ostatnio przeżywa jakoby renesans i być może z tego powodu ten właśnie utwór. A dosłownie przed pół godziną dotarły do Trójki dwa nowe wydawnictwa płytowe. Obie to trochę reedycje, bo nagrania są archiwalne. Pierwszy z nich to coś w rodzaju mini antologii zespołu, o którym być może ktoś jeszcze pamięta. Nazywał się, bo właśnie się reaktywował i chyba zagra w Osieckiej, jak tylko ją otworzymy, No Limits. Jest tu płyta kompaktowa, jest też płyta DVD z różnymi apetycznymi dodatkami. Where's the producer? Who's the producer? Yeah. grupę No Limits i utwór, który nazywa się Studio Wars. Być może nieprzypadkowo, bo jak dla moich uszu przypomina nieco atmosferę baru w filmie Star Wars, części tej pierwszej najstarszej w barze na planecie Tatooine. Ale może to tylko moje wrażenie. Druga z płyt, myślę, że jeszcze bardziej eklektyczna, firmowana jest przez Kwintet Barowy. Kwintet Barowy nagrywał u naszych kolegów w Polskim Radiu w Poznaniu we wrześniu roku 1959, a solistami byli na fortepianie Benon Hardy, na wibrafonie Jerzy Milian i na saksofonie tenorowym i flecie nasz radiowy kolega i mentor Jan Ptaszyn-Wróblewski. Kwintet Barowy wspaniale muzycznie wprowadził nas w kolejną pozycję naszego dzisiejszego programu w Trójce. Tak bardzo, że chyba kolejna pozycja z tej płyty pojawi się po, a mnie zobowiązano, żeby uprzedzić Państwa, że najbliższe minuty naszego programu wyłącznie dla słuchaczy o stalowych nerwach. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 23. Po wejściu do stajni zobaczyłem, że stajenny przygląda się oku baryłki. Ten pana koń ma bardzo przyjemną osobowość. A co z jego okiem? Właśnie. O tym chciałem z panem pogadać. Trzeba wyciąć. Mogę wyciąć za 5. Pan? A gdzie by pan to zrobił? Na podłodze, w stajni. Znieczulę go laudanum. Nie będzie bolało. A jak pan usunie oko? Łyżką. Łyżką? Spytałem. No, taką do zupy. Pokiwał głową. Oczywiście, odkażoną. Pogłaskałem baryłkę po pysku i zapytałem. Nie ma żadnego leku, który mógłby pan mu dać zamiast wycinania? I bez ślepoty na jedno oko dość się wycierpiał. Koń z jednym nie przyda się za bardzo do jazdy, przyznał stajenny. Najbardziej się panu opłaca sprzedać go na mięso. A u mnie na zapleczu są konie do kupienia. Chce pan zobaczyć? Mam dobrą cenę. Spróbujmy z tym okiem. Stajenny zebrał potrzebne do operacji narzędzia i ułożył je na kocyku, który rozwinął na podłodze obok baryłki. Przyniósł ceramiczną misę wypełnioną wodą i laudanum. Kiedy baryłka pił jej zawartość, mężczyzna poprosił, żebym do niego podszedł. Szepnął, jakby zdradzał mi jakąś tajemnicę. Jak się zacznie chwiać, to niech go pan pchnie razem ze mną. Chodzi o to, żeby się wywalił prosto na kocyk. Rozumie pan? Powiedziałem, że rozumiem i stanęliśmy obok siebie, czekając, aż narkotyk zacznie działać. Nie trwało to długo, a właściwie nadeszło tak szybko, że wzięło nas z zaskoczenia. Głowa baryłki opadła i zaczęła się huśtać, po czym koń runął całym ciężarem na kocyk. Leżał na ziemi, drzemiąc i głęboko oddychając, a stajenny poszedł po łyżkę. Zagłębił ją w oczodół i jednym szarpnięciem nadgarstka wyrwał z niego oko. Leżało teraz na środku nosa baryłki. Ogromne, nagie, błyszczące i idiotyczne. Stajenny złapał tę kulę i pociągnął ją, żeby naprężyć ścięgno. Przeciął je zardzewiałymi nożycami, a to, co z niego zostało, śmignęło z powrotem w czarny oczodół. Trzymając oko w dłoni, rozglądał się teraz za miejscem, gdzie mógłby je odłożyć. Zapytał, czy bym go nie wziął, ale odmówiłem. Odszedł gdzieś na chwilę i wrócił już bez oka. Nie powiedział, co z nim zrobił, a ja nie pytałem. Chwycił brązową butelkę i odkorkował ją, po czym wylał z bulgotem jej zawartość w jamę po oku baryłki. Alkohol zaczął się przelewać, a w końcu jego poziom zrównał się z krawędzią oczodołu. Minęło 4 czy 5 pełnych napięcia sekund, po czym baryłka zarzucił głową do tyłu, wygiął się w sztywny łuk, a następnie wydał z siebie ostry, zgrzytliwy dźwięk. A jego tylne kopyta przebiły się przez ściankę boksu. Huśtając się tam i z powrotem, złapał równowagę i wstał, ciężko dysząc, zamroczony i uboższy o jedno oko. Stajenny powiedział: musi ich piec jak diabli, skoro się tak budzą. A przecież mu dałem tego laudanum od cholery. W tym momencie do stajni zdążył już wejść Charlie, który stanął bezgłośnie za naszymi plecami. Przyniósł ze sobą torebkę fistaszków, zgniatał im łupinki i zjadał zawartość. Co z baryłką? Wycięliśmy mu oko. Buf! Odpowiedziałem. A właściwie to ten człowiek mu wyciął. Mój brat zmrużył oczy i wzdrygnął się. Baryłka stał z boku, cały drżący, ze stróżką alkoholu spływającą po twarzy. Zaczął oddawać mocz, a stajenny odwrócił się do mnie. Gdyby mi pan zapłacił te $5 do wieczora, to bardzo by mi się przydały. Dałem mu monetę 5-dolarową, a on wrzucił ją do przypiętej wewnątrz spodni portmonetki. Charlie podszedł do baryłki i zajrzał do pustego oczodołu. Powinno się to czymś wypełnić, powiedział. Nie! Zaprotestował stajenny. Najlepiej robi świeże powietrze i dużo płukania. Cholernie nieprzyjemny widok. To niech pan nie patrzy. nie będę się mógł powstrzymać. A nie można by tego tak zakryć jakąś przepaską? Świeże powietrze i pukań, odpowiedział stajenny. Kiedy będzie w stanie ruszyć w drogę? Spytałem. Zależy, jak daleko jedziecie. No, do terenów złotonośnych na wschód od Sacramento. Będziecie panowie płynąć promem? Tego nie wiemy. Charlie chodził po stajni, uśmiechając się do jakichś tajemniczych myśli, które poprawiły mu humor. Sądząc po jego przyjaznym i wesołym nastroju, wypił już sobie przedtem drinka albo dwa. No, tak czy inaczej, nie dosłyszał mojego pytania, a ja go nie przyciskałem. Tak, pewnie popłyniemy promem. Kiedy zamierzacie wyruszyć? Jutro nad ranem. A jak już dotrzecie na miejsce, to będziecie spali pod gołym niebem? Tak, stajenny pomyślał przez chwilę. Za wcześnie, żeby ruszać, powiedział. Poklepałem baryłkę po pysku. Wygląda na przytomnego. Nie mówię, że nie da rady. Jest twardy, ale gdyby to był mój koń, to bym na niego nie wsiadał przynajmniej przez tydzień. Jaka jest najdroższa restauracja w mieście? Zapytał Charlie. Złota perła. Po prostu nurzała się w czerwonym jak wino ciężkim aksamicie. Stoły nakryto porcelanowymi talerzami, jedwabnymi serwetkami i sztuczcami ze szczerego srebra, a nad każdym z nich wisiał żyrandol na 100 świec. Nasz kelner był nieskazitelnie czystym mężczyzną z cerą w kolorze kości słoniowej, ubranym w czarny jak noc surdut, za rękawkami z błękitnego jedwabiu i wbitą w klapę szpilką z rubinem, która prawie oślepiała, kiedy się na nią patrzyło. Zamówiliśmy steki i wino poprzedzone brandy i wyjątkowo go to ucieszyło. O Jezu, jakie dobre! Łyknąłem trochę ze swojego kieliszka brandy. Smakowała zupełnie inaczej od wszystkich brandy, jakie piłem w życiu. Zastanawiałem się, czy nie jest to jakiś inny typ alkoholu. Cokolwiek to było, bardzo mi przypadło do gustu, więc natychmiast wziąłem drugi, większy łyk. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Thank you.

powoli i powoli noc brodzi. Czemu tobie się spiesz? Czemu szybko odchodzisz? O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. W tym roku będziemy obchodzić 75. urodziny Marka Grechuty. Oczywiście sytuacja wokół spowodowała, że wiele planów uhonorowania wspaniałego artysty jak na razie jest w zawieszeniu, ale oczywiście nie dajemy się i nie ukrywam, że trójkowo. I jeżeli chodzi o Studio Osieckie, też mamy bardzo szerokie plany z tym związane. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Bardzo dziękujemy za ostatnie 5 godzin w tym właśnie składzie. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Piotr Metz. Na koniec Halina Frąckowiak zaproponuje utwór, którego tytuł niech będzie dla Państwa mottem na dziś i nie tylko. Do usłyszenia. Nie wie, mogę dać. Bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni. Lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam.